سو طرف توی دا لیسا کمثلی شی و دلالت کی پدی بانے چھ دا اللہ تعالی دا صفتون دا منگا چھ والا وی دا نشتا نو دا سری وہو سمیع البصیر اللہ ریدون کرے واللہ پوہ دے دا صفتون ندی حتی افضا ہاد الدلال ببعدہن تر دے پور جبوت لو دے گمرا ہے باز دی لرا وہو احمد بن ابی دوات القاضی لکا احمد ابن ابی دوات قاضی الى ان دی خبر اشار علی الخلیفۃ المامون چی اشارہ ورکا خلیفۃ المامون لا غوخ کی چی ان یکتب علی ستر الکعبہ چی تد کعبی پدی پردہ باندی ولیکا لیس کمثلہ شیء وهو العزیز الحکیم نشتر پشان دا اللہ شیء دا اللہ غالب و حکمتن والد حرف کلام اللہ دا اللہ پا کلام کی تحریف کو وہ سمیع البصیر اتنا لرے کو ولی اگی خود دلالت کو پا دے بانے چا اللہ سمیع دے واللہ بصیر دے اگی پا دے بانے دے عزیز الحکیم حرف کلام اللہ لینفی وصفہ تعالی چھ دا سپتا اللہ تعالی چھ بے انہ سمیع البصیر دا تنا نفک کما قال الضال الاخر لکا سنگا چھے اگا بل گمر حویلی دی جہم ابن صفوان وی ودتو یروی زما دا دیر من دا چی انی احق من المصحف چی زردی مصحف نا پخپلو گتو بانی او گرو ما قوله تعالی دا قول دا اللہ تعالی چی سم مستوى علی العرش ولی دا دا اللہ صفت تے کنا وی زمان لگواری دیس رب محبت تے چی دا سم مستوى علی العرش تا قرآن نا لرکم دا سی وی گرو ما تی دا جہم ابن صفان فنسأل اللہ العظیم امام تحاوی منگا دا اللہ نا سوال کو چی غدر لوی دے والسمیع البصیر اور دن کے دے ولی دن کے دے ان یثبتنا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا شیغا مضبوط کی منگل رپا غوینا مضبوط بانی پتی جون دا دنیا کی وفی الاخرہ او پا آخرت کی بمنی ہی وکرمی ہی پخپل احسان سرا و پخپل کرم سرا وفی اعراب کمثلی ہی وجوہ ویددی کمثلی ہی پا اعراب کی یوسو وجہ اعراب ستا ہوئی نحوی دا نحوی تحقیق دے علماء احدها يودا دي شي ان الكاف صله دا كاف نري پدي کي كمثله دا صله دا زيدت للتاكيد دا صرف د تاكيد د بار راغلي دي اوس ابن حجر يو عربي دي ها يو شاعر دي دا شاعرانو په كلام باندې بخا مخات دليل نه سپ عربي کي هغه وي ليس كمثل الفتا زهير ليس كمثل الفتا زهير خلق یوازیه فی الفضائلی نشتا پشان دو اغزوان زہیر اخلاق چھ برابر وید سر پا فضائلو کی دچا قال الاخر اغبل ویلی ما ان کا مثلهم فی الناس من بشری ما ان کا مثلهم فی الناس من بشری وی نشتا دے پشان دی پا خلقو کسو کی انسان اس دا لیسا کا مثل الفتا یعنی لیسا مثل الفتا کاب زائد دے ما ان کا مثلهم ما ان مثلهم في الناس من بشري كاف زائد ده وكلام ده عربو كرا غلي وقال آخر بالويلي دي وقتلا وقتلا كمثل جزوع النخيل او دا سدير ملو چو ده دغكي منگو كاتو فده ميدان كي پراتو كمثل جزوع النخيل مثل جزوع النخيل كاف پا كي زيادی ده لكا پشان ده مندو ده قجرو فيكون مثله خبر ليس لہذا آپ ترکیب کی با دا مثلہ خبر وی دا لیسا و اسمها شیعون و اسم دا غیب شیعون و هذا وجہ قوی او دا یو قوی و مضبوط قول دے تعرف العرب معنا عرب پیجنی دا دے معنا ولا یخفا عنها او دا پتہ ندا اذا خوطبت بھی کلچ خطاب کولیشی و خبر کولیشی پا دے سرا وقد جان العرب ایضا او دا عرب و ندام راغلی دی زیادت الکاف للتاکید فی قول بعدهم دا مخکی مثالون هم سیدی او دا مثال هم سیدی چه وصالیات ککما یؤثفینی وصالیات ککما دلتم ککما راغلی دی دا او کاب پا کسی دی دا پا کسی زیادی دی دا دی صرف دیر پارا دا دلیل نو پیشکی چه کاب پا کلام دا عربو کی زیادی راغلی دی نو دی آیات تا چه وسو گوری لیسا کمثله شیء کاف زیاتی کنه سبه شی لیسا مثله شیء معنا بس شی لیسا مثله شیء او چې دغه سره کاپ معنا کې نشته دی پشان د مثل د الله سره شي متا خو مثلو معنا مو د الله مثل شته نه کاپ زیاتی کا معنا واضح ده لیسا مثلو شي وقول الاخر دا بل یو شاعر دی غم وی فاصبحت مثلك عس ماکوزی فاصبحت مثل او ګرځي دا قوم څنګه او ګرځي دو مثل عس ماکوزی دا حسب معنا بوسو او ماکول معنا خوړلی شوی نو دې کپ پکې څه معنا شو او ګرځي دا پشان دا بوسو خوړلی شو نو کپ دلته معنا نه ورکی په څنګه په کلام د عربو کې زیاتی راځي نو خلاق قران هم عرب نو عربی ده هذا کپ پکې سی وای دی الوجه الثاني زي ما وجدارت ان الزائد مثل ليس كهو شيء وي زياتي بدي كاف نري دا مثل لفظ نري وي دا بك زياتي دي ليس كهو شيء او دا بمعنى ده هو سر دي وهذا القول بعيد خديوي دا نحوي قول تكتا تشتدا خدا قول بالكل بعيد دا دير لري ذكر لان مثل اسم وي دا مثل لري دا اسم دي والقول بزيادة الحرف للتأكيد او دا خبره سدا حرف د تاکید د پاره کله کله راځي او مونږ وی عرب وی جدا زیاتی دي او لا من القول بزيادة الاسم خدا په کلام د عربو کې نشته چې دا پلانه اسم په دی عربی کې په دی جمله کې په دی شعر کې یا په دی آیات کې یا په دی حدیث کې زیاتی دي اسم نه زیاتی حرف دا سکیږي کله زیاتی دی وجنه دا قول دیم دا چا ویلی دي چې لیسا که هو شیئون خدا مانا ندر صحیح اگر چی دا یا وجہ دا پدی کی دو جوہاتنا درہم الوجہ الثالث درہم دا چی انہو لیسا سم زیادتن اصلا بالکل پدی دے کی نہ کاف زیادتی دے اور نہ دا مثل زیادتی دے بل ہاں دا من باب قولہم بلکہ داوی دا عرب یا مقاولہ دا محاورہ دا غیوی وی مثلوک لا یفعلوک دا علک استا مثل ویدہ کارون نکی اے انت لا تفعلو اکیو سڑے رہتا تو یہ رستہ پشان خلق نہ دے دا کار نہ کری رستہ پشان خدا تاو من اللہ نا نا دے مطلب دا مبالغی لیکن ستا پشان سوکتی انت لا تفعلو تا دا کارو نہ نکے وانت بمثل واتا بمثل للمبالغہ و دا مثل صرف دا مبالغی دا پار روڑ نور دا دی سمانا دلتا نشتا وقالو او دی ویلی دی فی معنی المبالغہ دی ہونا فمانا دا مبالغہ کی دلتا اے لیس لمثلہ مثل نشتہ دے دا اللہ دا مثل مثل لو فرد المثل کچھر فرس کلیشی مثل نو دا اللہ دا مثل مثل نشتہ نو فکیف ولا مثل لہو سرنگی با دا غی مثل پیدا ہے جدا غی مثل نشتہ وقیل غیر ذالک والاول اظہر چی کمرون بے وجہ واغ دا طول نخکارا وچی کاف زیادی دے او مانا دا لیسا مثلہ شیعون چی دا اللہ مثل حس شیم نشتہ